zapłacisz 5999 zł i otrzymasz aż 550 zł na kartach MediaMarkt. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Piątek, 24 maja. Minęła 11. Serwis Trójki Anna Zaleśna-Sewera. A w nim najnowsze informacje o sytuacji na południu Polski. Prognozy od synoptyków. Będzie też o eurowyborach. Głosują Czesi i Irlandczycy. Fala kulminacyjna na Wiśle przechodzi przez Kraków. Ma 5 metrów 80 centymetrów. Nie ma na razie żadnych szkód. Służby prognozują, że woda zacznie opadać i jutro rano jej poziom obniży się do około 5 metrów 10 centymetrów. W innym miejscu Małopolski w Tarnowie oraz na terenie powiatu tarnowskiego alarm przeciwpowodziowy. Na rzece Białej na południu powiatu drugi dzień z rzędu spodziewana jest dzisiaj fala powodziowa. Wczoraj dzięki ofiarnej pracy strażaków udało się powstrzymać rzekę przed zalaniem części Ciężkowic. Z jednego domu ewakuowano dwie osoby. Dziś już teraz na Białej w Ciężkowicach poziom wody jest wyższy o 30 cm, a fala jest tam dopiero spodziewana, podobnie jak w Tuchowie. Zamknięta jest podmyta droga wojewódzka nr 981 z Ciężkowic w kierunku Krynicy w miejscowości Pławna. Alarm przeciwpowodziowy obowiązuje także na Powiślu Dąbrowskim. Jak przekazał mi przed chwilą rzecznik Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, sytuacja jest pod kontrolą. Trwa wypompowywanie wody z rozlewisk na terenie gminy Radgoszcz, Olesno czy Szczucin. Mieszkańcy Szczucina z niepokojem obserwują rosnący stan Wisły. Bartek Maziarz, Radio Kraków. Wzrasta poziom wód w podkarpackich rzekach. Do południa w regionie obowiązuje trzeci stopień zagrożenia hydrologicznego. Deszcz wciąż prognozowany w południowo-wschodniej części kraju. Deszcze będą jeszcze padać w Karpatach i na Pogórzu Karpackim, mówi Grażyna Dąbrowska, synoptyk Instytutu. Dzisiaj opadów spodziewamy się głównie jeszcze na południowym wschodzie. Tam prognozowana suma opadów jeszcze może osiągnąć 30 mm w ciągu 12 godzin. Będą to opady deszczu jednostajne, o natężeniu również umiarkowanym i silnym. Według obecnej prognozy przerwa w opadach ma być krótka, około 2 dni. Barbara Góra, Polskie Radio. 2000 zł za liczki dostali od PZU pierwsi poszkodowani przez trąbę powietrzną pod Lublinem. Na terenie dotkniętym przez żywioł działa mobilne biuro firmy, informuje prezes grupy PZU Paweł Surówka. Wszystkie szkody, które zostały zgłoszone do nas w ramach trąby powietrznej w gminie Wojciechów, zostały w dniu dzisiejszym już przez nas zlikwidowane. Wszystkie osoby, które zgłosiły się do PZU, przeprowadziliśmy z nimi rozmowę i środki zostały już przelane na konta naszych klientów. Firma jest gotowa na likwidację szkód na południu Polski w związku z ulewnymi deszczami i burzami, dodaje Roman Pałac, prezes PZU Życia. Ponad 100 osób jest w terenie i na bieżąco będzie pomagać naszym klientom oszacować szkody, przyjąć to zgłoszenie. W ciągu 24 godzin wypłacimy odszkodowanie. PZU obiecuje taką szybką procedurę likwidacji szkód. Po Holandii i Wielkiej Brytanii dziś wybory do Parlamentu Europejskiego w Czechach oraz Irlandii. Polacy pójdą do urn w niedzielę, a już od północy zacznie u nas obowiązywać cisza wyborcza. Z ostatnich sondaży wynika, że po raz pierwszy w historii centroprawica i centrolewica nie będą miały większości w Parlamencie Europejskim i stracą w sumie prawie 90 miejsc w porównaniu z obecną kadencją. Od 40 lat, czyli pierwszych bezpośrednich wyborów, chadecy i socjaliści mieli większość, co oznaczało, że mogli przeforsowywać swoje pomysły, ustalać program prac Europarlamentu, a później przegłosowywać przepisy czy rezolucje. Oczywiście czasem koalicje są zmienne, tworzą się w zależności od sytuacji i zdarzało się, że chadecy i socjaliści głosowali odmiennie, ale od wielu lat dominacja dwóch głównych frakcji, a w nich delegacji narodowych, irytowała. Teraz potrzebna będzie trzecia, a być może i czwarta frakcja do podjęcia decyzji przez Europarlament. Poza tym niektóre sondaże wskazują, że stracą także konserwatyści. Mówi się natomiast o dobrym wyniku liberałów. Jeśli połączą oni siły z partią prezydenta Francji, zapewne powstanie nowa frakcja. Liczną reprezentację w nowym Europarlamencie będą mieć też eurosceptycy, ale prognozuje się, że tak jak w obecnej kadencji, brak zdolności koalicyjnej sprawi, że nie stworzą jednej grupy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Rosjanie nie zobaczą już w witrynach kantorów kursu wymiany walut. Od dziś obowiązuje zakaz rozmieszczania na ulicach rosyjskich miast tego typu informacji. Jaka jest cena kupna i sprzedaży zagranicznej waluty, Rosjanie dowiedzą się w pomieszczeniach banków lub kantorów.

Loving You is a Losing Game, czyli Arcade, czyli piosenka, która wygrała konkurs piosenki Eurowizji w tym roku. Duncan Lawrence z Holandii. Piosenka jest w zestawie do głosowania. A tak podglądam. Pan Zbyszek z Warmii zagłosował. A kto więcej, to się dowiemy dopiero wieczorem. Polecam. Piotr Balon, zapraszam na 1947 wydanie naszej listy. Nowość zestawu Mumford & Sons. Burning eyes, tangled up in morning white. Do you ever really know? Can you ever really know? Woman, watch her take me by surprise when she lets me call her mine. Frosty words are cold inside when you're gone again. I can't read your mind though I'm trying all the time. Oh, oh, there's something I don't know. I can see it in your eyes. Oh, and as the night ascends, all will slow again. Oh, I am left in awe of the woman I adore. Woman, I never had such a sight burn itself into my mind. Do you ever really know? Can you ever really know? Say the sun doesn't shine for you. I hope you learn that that's not true. In time, when you're gone again, I can't read your mind though I'm trying all the time. Oh, there's something I don't know. I can see it in your eyes. Oh. As the night ascends, all will slow again. Oh, oh, but I am left in awe of the woman I adore. Oh. I can't read your mind, though I'm trying all the time. Something I don't know, I can see it in your eyes. And as the night ascends, all will slow again. I am left in awe of the woman I adore. A nie, omyliłem się troszkę. Pan Zbyszek dopiero teraz zagłosuje. No to, czyli ja już miałem takie wyprzedzenie. Arcades, Duncan Lawrence. A to Mumford & Sons, piosenka zatytułowana Woman. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. Natalia Grosiak ma dzisiaj urodziny. Natalko, wszystkiego najlepszego życzymy. Piosenka o misiach, czyli Tak mi się nie chce. Tak mi się nie chce. Tak bardzo nie chcę. Lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Tak mi się nie chce, tak bardzo nie chcę, lecz kiedyś jeszcze będę sexy. Obiecuję sobie szczerze, że z popiołów wyskoczę.

Krzysztof Napiórkowski, jasny, zestaw do głosowania na listę 25 minut i zamykamy dzisiejsze notowanie. To jeszcze jeden taśmociąg, prawdziwy taśmociąg, to był maj 1992 roku. Na 11 tygodni na listę weszła piosenka w wykonaniu Gosi, która ładnie się śmieje. Strange Girl. Taśmociąg. Gosia, Strange Girl. No i jeszcze na zakończenie drobne ogłoszenia, ale bardzo istotne. Jutro w Środzie Śląskiej koło Wrocławia, a więc w miejscu powstania grupy Bank, odbędzie się na miejscowym rynku koncert z okazji 40-lecia naszej działalności, pisze menadżer zespołu. Bank to jedna piosenka na naszej liście i ona zakończy nasze spotkanie. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski, Marek Niedźwiecki. Wszystkiego dobrego. Thank you. czas i nic bez zmian. Mija czas. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Trumny w klasztorze kapucynów. Okolice rosyjskiej ambasady w Pałacu Załuskich, która 17 i 18 kwietnia stała się twierdzą Igelsztrema, wyglądały wówczas nieco inaczej niż obecnie. Po drugiej stronie Miodowej, niemal vis-a-vis ambasady, stał, w tym samym miejscu co teraz, kościół kapucynów. Ale między tym kościołem oraz kapucyńskim ogrodem i klasztorem, a następnym budynkiem w stronę senatorskiej, pałacem Teppera, obecnie nieistniejącym, nie było żadnej ulicy. Teraz, ponad wykopem trasy WZ, jest tam uliczka kapucyńska, schodząca ku Alei Solidarności. Ale w roku 1794, jak wynika z planów, mur otaczający kapucyński ogród i klasztor przylegał do ogrodu lub podwórza pałacu Teppera. Ulica Kapitulna, która łączy podwale z Miodową, przebiegała dokładnie jak teraz, ale jej wschodnia pierzeja nie była całkowicie zabudowana i znajdowało się tam jedno z wejść, przez które można się było dostać na teren rosyjskiej ambasady. Trochę inaczej wyglądała też na tym właśnie odcinku, to znaczy w pobliżu Kapitulnej i kościoła kapucynów, Miodowa. Pałac Załuskich, czyli ten budynek, gdzie teraz znajduje się wydawnictwo PWN, oddzielały od ulicy Arkady, w których mieścił się rosyjski odwach i które zostały spalone w czasie walk. Teraz tych arkad nie ma. Mniej więcej w tym miejscu jest trawnik. Miodowa inaczej też się nazywała. W ówczesnych, a nawet wcześniejszych taryfach nieruchomości warszawskich znajdujemy ją pod jej obecną nazwą, ale potocznie nazywano ją wówczas ulicą Kapucynów albo ulicą Kapucyńską. Takiej właśnie nazwy użył Johann Jakob Pac, relacjonując w jednym ze swoich listów do Drezna wydarzenia, które miały miejsce w drugim dniu walk, 18 kwietnia. Dzień wczorajszy, pisał, był równie krwawy jak poprzedni. Kilka batalionów rosyjskich znalazło się na ulicy Kapucynów, by bronić domu generała Igelsztrema. Z listu tego dowiadujemy się również, że 18 kwietnia Igelsztrem znalazł się w pewnej chwili po drugiej stronie Miodowej. Schronił się do klasztoru kapucynów, położonego naprzeciwko jego mieszkania. Wydaje mi się, że Wacław Tokarz, który wydarzenia 17 i 18 kwietnia dokładnie zbadał, akurat tę wiadomość, bardzo ciekawą, wynika z niej, że rosyjski wielkorządca, zanim przedarł się z ambasady na plac Krasińskich, zamierzał wydostać się z pułapki, w której się znalazł na Miodowej, jakąś inną drogą. Może przez Danibowiczowską i dalej przez Senatorską oraz Leszno. Tę więc wiadomość Tokarz musiał przeoczyć. Zabudowania ambasady rosyjskiej, jej odwach, stajnie oraz oficyny, wychodziły na trzy ulice. Pałac Załuskich można było zdobyć od podwala, gdzie był dziedziniec ambasady, zamknięty od strony ulicy metalowym ogrodzeniem. Można go też było zdobyć od Miodowej, czyli od strony odwachu w arkadach oraz od Kapitulnej. Tam, po pod numerem 538 znajdował się drugi rosyjski odwar. Jeśli teraz spojrzymy na plan Warszawy, wszystko jedno ówczesny czy obecny, to natychmiast pojmiemy, że pozycją kluczową, jeśli chodzi o możliwość zdobycia ambasady, był właśnie kościół kapucynów. Kto władał kościołem, mógł ostrzeliwać z bliska pałac Załuskich i jego arkady. Kontrolował też skrzyżowanie Miodowej z Senatorską oraz, co jeszcze ważniejsze, wylot Kapitulnej na Miodową. Utrzymanie kościoła kapucynów było więc dla Rosjan równoznaczne z utrzymaniem Pałacu Załuskich. Polacy zaś, kiedy po kilku nieudanych próbach okazało się, że ambasady nie da się zdobyć od strony podwala, musieli, chcąc ją opanować, dostać się do wnętrza kościoła. Dopiero stamtąd możliwy był skuteczny atak na Rosjan broniących się po drugiej stronie ulicy. Teraz vis-a-vis kościoła jest mała cukiernia, gdzie można napić się kawy, obok można kupić naukową książkę. To jest bardzo miłe, kiedy tam chodzę. Można też, przeglądając przy kawie naukową książkę, obserwować, kto stoi na przystanku autobusowym, który jest przy kościele, kto wysiada i kto wsiada do autobusu. Kto lubi życie miejskie, ma tam dobry punkt obserwacyjny. Wtedy na jezdni leżały wzdęte trupy końskie, obok nich trupy achtyrskich szwoleżerów. 17 kwietnia wieczorem kościół kapucynów, a w konsekwencji także inne pobliskie budynki, które znajdowały się w polu prowadzonego z kościoła ostrzału, były w rękach Rosjan. Niepodobna było wiedzieć nawet, czytamy w diariuszu króla Stanisława Augusta podczas powstania we Warszawie 1794 roku, zdanie to mówi o późnych godzinach popołudniowych, czy Igelström był w swoim domu, czy też w którym z zajętych jeszcze przez Rosjan przy Kapucyńskiej ulicy, skąd oni ciągle z okien strzelali, równie jak wzdłuż ulicy, znad samego ganku przedsionka kościoła kapucynów. Atak na klasztor i kościół zaczął się 18 kwietnia gdzieś między godziną pierwszą i drugą po południu od ostrzału artyleryjskiego z armat, które były ustawione w ogrodzie otaczającym Bibliotekę Załuskich. Obecnie tak zwany dom pod królami. Opis Wacława Tokarza w insurekcji warszawskiej mówi, że pociski zniszczyły dachy klasztoru, porozbijały w refektarzu i paru celach mury, powybijały drzwi i okna. Według Jana Kilińskiego, który o zdobyciu klasztoru i kościoła kapucynów opowiadał w swoim drugim pamiętniku, po zdobyciu pałacu Teppera oraz otaczającego go ogrodu sprowadzono tam armaty i rozbito mur oddzielający podwórze pałacowe od ogrodu klasztornego, co umożliwiło ostrzał zabudowań klasztornych z bliskiej odległości. A że tam był parkan bardzo wysoki i murowany, więc tam rozkazałem w parkanie dziury kuć i armaty zakładać, aby stamtąd Moskali dobyć można było. Kiedy Rosjanie, ostrzeliwani z bliska kartaczami, wycofali się z ogrodu do budynków klasztornych, ludzie Kilińskiego wdarli się, wyłamując zatarasowane drzwi, które prowadziły na chór, do wnętrza klasztoru i tam doszło do walki wręcz. Na schodach, w celach kapucynów i w refektarzu. Według obliczeń dokonanych przez Wacława Tokarza, w klasztorze zginęło 75 Rosjan. Kilku ciężko rannych zdołało się uratować, bowiem wrzucono ich do cel, gdzie składowano trupy i odnaleziono dopiero następnego dnia, kiedy furia zabijania trochę osłabła. Polaków w czasie walk o kościół i klasztor zginęło, według Tokarza, tylko kilku. Kilku zaś zostało rannych. Obliczenia te wyglądają na bardzo ostrożne i liczba zabitych mogła być znacznie wyższa, bowiem Kiliński, co prawda skłonny do przesady, a niekiedy z wyraźną przyjemnością przesadzający w opisie okrucieństw, których on oraz jego ludzie mieli się dopuścić w trakcie walk ulicznych, twierdził, że straty po obu stronach były ogromne. Nas tam do 200 wybili, a mianowicie przy schodach, idąc na pierwsze piętro. Jeśli chodzi o Rosjan, to zdaniem Kilińskiego w czasie walk w